Epistula secunda. Seneca, Lucilio suo salutem. Ex iis quae mihi scribis, et ex iis quae audio bonam spem de te concipio. Non discorris, nec locor mutationibus inquietaris. Aegri animi ista iactatio est. Primum argumentum compositae mentis existimo, posse consistere et secum morare. Illud autem vide, ne ista lectio actorum multorum et omnis generis voluminum habiat aliquid vagum et instabile. Certis ingenis immorari et inutriri oportet, si velis aliquid trahere quod in animo fideliter setiat. Nusquam est qui ubique est. Vitam in peregrinatione exigentibus hoc evenit. Ut multa hospitia habiant, nullas amicitias. Idem accidat, necesse est iis, qui nullius se ingenio familiarita applicant, sed omnia corsem et proporantes transmittunt. Non prodest cibus, nec corpore accidit, qui statim sumptus emititor. Nihil aeque sanitatem impedit, quam remediorum crepor mutatio. Non venit vulnus at cicatricem, in quo medicamenta temptantur. Non convalescit planta, quae saepe transferta. Nihil tam utile est, ut in transitu prosit. Distringit librorum multitudo. Itaque, cum legere non possis quantum habueris, satis est habere quantum legas. Sed modo inquis, hunc librum evolvere volo, modo illum. Fastidienti stomachi, est multa degustare. Quae ubi varia sunt et diversa, inquinant non allunt. Probatos itaque semper lege, et sicuando ad alios diverti liborit, ad priores riti. Aliquid quotidie adversus paupertatem, aliquid adversus mortem auxilii compara. Nec minus adversus cetras pestes, et cum multa percurris, unum ex cerpe, quod illo die concoquas. Hoc ipse quoque facio, ex pluribus quae legi aliquid apprehendo. Hodiernum hoc est quod apud Epicurum nanctus sum. Solio enim et in aliena castra transire, non tamquam transfuga, sed tamquam explorator. Honesta inquit, res est laeta paupertas. Illa vero non est paupertas, si laeta est. Non qui parum habet, sed qui plus cupit pauper est. Quid enim refert, quantum illi in arca, quantum in horis jaciat, quat un pasca dat finerit. Si alieno imminit, si non acquisita sed acquirenda computat. Quis sit dibitiarum modus quaeris? Primus habere quod necesse est. Proximus quod sat est. Vale. Vale.